Er det klart for 15. episode av kriminalserien Morderen kommer i natt, tilrettelagt for fjernsyn av Femtom Harry. Får du noen nappa, Gunnar? Ikke en fisk, Gunnar. Du, hun frøken Løvær, hun søte. Ja, det skal jeg si. Du, vet du hvem som leier hytta til Andersen i sommer, da? Ja, ikke det han general Reinhardt, da? Nei, han går for sent. Den franske kulturministeren. Han har med seg egen bøtler. Jeg tror ikke vi får noe fisk, egentlig. Nei. Hva vil skje? Vil Cecilie Løvberg bli venner med sjefen sin igjen? Hvorfor kom ikke general Reinhardt da han skulle? Hvem var den mystiske bæreplukkeren i søppelkassen? Vil den franske kulturministeren få tennene sine tilbake? Og sist, men ikke minst, hvem myrdet bøtleren? Kan jeg få betenkning, Sid? Nei, vi må ha svaret med en gang. Da tror jeg at frøken Løvberg vil miste jobben sin. Hun vil ta to år i handelsskole i Bergen og senere flytte til Amerika hvor hun vil gifte seg. Ja, men hva med general Reinhardt? Hvorfor kom han ikke da han skulle? Kan han ha mistet en knapp i jakken? Nei. Nei, han knappet jakken feil. Ja, riktig, men hvem var den mystiske bærplukkeren? Ja, nei, det vet jeg ikke faktisk. Vi må ha svaret med en gang. Ja, det må være ren gjetting bare, altså, fra min side. Bertram Taram Johansen, frandeveien 64, oppgang B, annen etasje, telefon 43516. Ja, og hva med tennene til den franske kulturministeren? Briskvitrykken. Han klarte det også, en av det var et trikkspørsmål. Da er det bare ett spørsmål igjen. Hvem var morderen? Det må være bøtleren. Nei, det var jo han som ble myrdet, men vi skal få en sjanse til. Da må det være en annen. Vi må nå ha det litt mer nøyaktig enn det. Henrik Nahm. Ja, og dermed har de faktisk slått ut Inge Louise Valle av konkurransen om justisministerstillingen i Norge de neste fire år.